Igen. Jó napot! Jó napot! Én a Kanya Erika vagyok. Jó, szia Erika. Akartam mondani, hogy a mama meghalt. Hát hallottuk már. Hallotta? Igen. Jó van akkor, mert mondom, köszönöm, hogy szóltál. Én hívtalak a vezetékesén, de a vezetékes az már ki van régóta kapcsolva. Azok nincsen vezetékesek. Ja, akkor én nem bírtam az Ángyit sem megkapni. Jó van. Azok már régóta nem használjunk a vezetékesre. Na. És akkor hát jó van, tudjuk, hát már majd megyünk. Lesz virasztás? 9 órától van nyitva, mi a csoda, akkortól lehet menni. Ja, délelőtt 9-től? Igen, délelőtt 9-től 11. De vasárnap este nincs semmi? Nincs semmi, nem is senki. Mint régen, hogy volt az az esti. Nem, azt mondták, hogy most már nem virasztanak. Így mondta akkor. Hogy is hívják? Concordia, azt hiszem, abba rendeztünk a papírokat, meg mindent, és azt mondták, hogy igen, nem szokott virasztás lenni. Aha. Hát akkor így. Így lesz. Jó van, Erikám. Kösz, hogy szóltál. Több telefonszámot nem találtunk meg. Most magát főhívtam, magáit megkeresték. Ja, hát tudja már, az öcsi is, Mari is, majd most még főhívom az Antit. Meg mi a csodáztunk, hogy hát jó, mi máma szargáltunk a dolgok után, és akkor most már, hát most persze, már lassan, mert... még máma délelőtt bírtatok, mert tegnap délután nem sokat, igen. Hát igen, tegnap délután, hogy meghalt, akkor még az orvos se jött rögtön ki, mert az orvos is azt mondta, hogy el kell, hogy mondjanak, mit tudom én, hány óra, egy óra vagy másfél óra hozták mondat, és csak utána. Na, mikor halt meg pontosan? 1:18. Aha. És akkor... Hát jó van, jobb is már, most már nem nagyon... Nem szenved, hát most már nagyon szenvedett a mama. Nagyon hát már most mikor már... ott voltunk utoljára, már akkor se nagyon jó volt. Hát de most már pelenkáztunk, meg nem bírt beszélni sem már, hogy visszahozták a hitnáról, Mutkó, mikor bevitték Szabadkára, most nagyon-nagyon tönkremén. Igen. Nagyon valamit nagyon elcsesztek, vagy hogy mondjam, hogy nagyon... Nagyon, ahogy bevitték, ahhoz képest még az injekciós nő is azt mondta, amikor kijött most kötődésre, nagyon-nagyon tönkretették. Jézusom. Hát az Szabadkára fiatalabb is, ne menjen, mert ott, ha onnan élve, vagy nem gyűj haza, vagy így gyűj haza, hogy tönkretették. Azért mondja, az injekciós nő is azt mondta, hogy nem is gondolná, hogy így tönkretették. Tehát most én nem tudok mit csinálni, nem? Hát nem, persze, hogy nem. Főjelenteni senkit most már lehet. Ő neki jobb így. Főjelenteni jobb. Úgy se lehet senkit se. Nem, hát már úgyis nekem mindig mondta, hogy menne már a fia után. Hát akkor most. Most találkoznak. Így most van. Mit mondjuk? És akkor mondom, magát megbírtunk nézni a telefonszámát, többit nem találom sem erre. Mondom, jó van, Erikám, köszönöm. Még a Gábornak bírtam szólni, azért meg volt írva ott a füzetjébe. Aha. Ő neki igen. Igen, őnek írtam, és többi meg benne azt mondani, főteszi most a nétre is, hát akkor majd meglátják. Hát aki akar, így van. Aki akarja, az úgyis meg tudja. Papírok, hát meg ott a legközelebbiek tudják, a Pölhelyi Rénke is, avval találkoztam a Virágosnál éppen. Tehát mondom, már körülbelül bírtunk, a legközelebbiek tudják. Bírtunk, hát az, meg akik rendben voltak velünk, na majd úgy mondom. Az Ibolya azóta, mióta meghalt a Tata, mindennek lemond. Ahhoz nem is mentem el. Hát figyelj, már én is azt mondom, hogy Sámli Rádió, én is megvesztem rá, mert néha olyan is mond, ami nem igaz. Mert, de azt mondta, hogy mindenki kapta a legelsőt szól, az Ibolya az egy olyan irigy nő, hát ismerem gyerekkorom óta, az olyan irigy volt, hogy mindig gyerekkorunkban is. Ó, akkor azért veszett össze velem, mert magához mentem első szón, és nem ihozzá mentem be. Azóta én hozzám egy szót nem szól. Meg lemond mindennek. Na. Hát legkönnyebb. Megmondva így van. Legkönnyebb okoskodni másik házan, de tükörbe kellene nézni. De én azt hiszem, hogy maga közelebbi volt akkor is, mint ő. Hát igen. Nem? De. Hát akkor mama azt mondta, magához menjek, én magához mentem. Jó van, Erikám, jó van. Hát most már nyugodjatok le, most majd. Lesz valahogy. Ahogy lesz, mindegy most már. Így van. Én amit bírtam, megadtam, megcsináltunk. Papnál voltam máma, mindenfelé voltam. Jó van. Hát jó van, ő templomba járó volt, kell a papot hívni. Hát fizette is szerintem, nem? Hát mindegy, mondjam azt, hogy mindegy kutya volt. Tessék? Mindegy volt nekik. Mert most 1500 dinárt nem vette be évente, hanem most azt csinálta velem, hogy mivel, hogy már ebbe az évben halt meg, még plusz fizessenek neki be 1000 dinárt kikösségi adót. Érti? Ugyan! Még erre az évre még egy 1000 dinárt elkész, az mellett, hogy kifizettem a temetést. A hitközségi adó gyanánt, ha erre az évre is be kellett fizetnem 1000 dinárt. Borzasztó. Meg a temetési költség, ami kijön, hát meg megcsinálja. Persze, hát nem elég, hogy fizessük az adót, akkor de én nem temet el az fizetve a tavaly évre végig, érti? Igen. De, mivel, hogy ebben az évben halt meg, még plusz fizessek még 1000 dinárt a hitközségi ezt adóra. Az évet is kifizetni. Igen. Na hát, mert tényleg január van. Na hát, Erika. Csak 500 dinárt engedett el belőle, az ezért megkérte. Na. Még plusz borzasztó. A temetési költség. Gondolom, ami mindenki haragszik erre papra. Még a temetési költség, ami még plusz, ami költött, ugye, amit még beköltük. Hát azt tudom. Mert fizettem rendszerűen, vagy fizetve volt rendszeresen a hitközségi adó neki. Igen. Csak én ezért borzasztó, hogy minden úgy csak a pénz. Mikor, hogy még plusz 1000 dinár erre az évre. Hát, elhiszem, hát, ahogy én is ő már nem ér. Hát még ha azt mondtam, hogy mert 1500 dinár kész családonként befizetni. Igen. Hát az az egy hónapra kiszámolja, akkor 100 dinár is elég lesz volna, nem? Bőven. Na, de innen, na nem hát tégyeljék magukat. Nem az 1000 dinár vág főthöz, hanem az, nem, hogy újat felott. Hanem, hogy szemtelenik. Hát igen. Az, ami egy kicsit úgy lehidaltam. Na mindegy, ez jó van, akkor hétfőn, hát majd. Ja, hát nem tudom én, nekem most nagyon fáj a tégyem, én majd a Marikával megyek, ő, hát, amikor én megmondtam, hogy mikortól lehet menni. Jó van, köszönöm szépen. Nincs mit, viszont. Na, szia Erikám, szia. De.